първо да се представиш. Аз съм Кейт и съм студент в първи курс журналистика. Здравейте, аз съм Михайла, на 19 години и съм първи курс в Нов български. Казвам се Ева Цанкова и съм доброволец в Вила Аутистика. Здравейте, казвам се Моника Петрова и съм първа година в журналистика в Нов български университет. Здравейте, аз съм Ива и съм студент Нов български. Казвам се Гроздана Патронска и съм първокурсник журналистика в Нов български университет. Какво ви мотивира да се включите в Щедрия вторник? Човекът, който ме мотивира, е Ралица Филипова и, разбира се, Милена, с която се запознахме по време на доброволчеството. Тя е човекът, който всъщност е създал това място. Ами, много ми хареса каузата, просто когато разбрах, някакси супер много ме вдъхнови, зареди ме. Искам да покажа на хората, че попраниците могат да стават чудеса и чрез купуване на нещата, които тук са изработени от тези прекрасни деца в Вила Аутистика, ние може да покажем на хората не само, че има надежда за развитие винаги, ами че може да се направи нещо добро и да се помогне за това развитие. Реших, че е много хубаво и реших, че да бъда доброволец е нещо, което радва и ми доставя удоволствие. Това, че реално обичам да помагам на другите, особено на хората в неравностойно на нашето положение, и смятам, че всеки човек през живота си поне веднъж трябва да помогне на дадена благотворителна кауза, за да се чувства добре самия сам с себе си. Когато научих за инициативата и за Вила Аутистика, бях трогната наистина от историята и това какво се случва там и исках да направя всичко възможно, за да помогна. Как се почувствахте, когато за първи път видяхте керамичните произведения? Ами, когато аз за първи път видях керамичните произведения, всъщност видях и децата и се влюбих в Као. Као е едно от момчетата, с които първоначално започнах да работя. И един от неговите комплименти всъщност ме накара толкова да приема това място като моята утеха от бързото ежедневие, тъй като вместо да ми каже, че съм красива, ми каза, че му мирише на кебабче с череши и някакси това ме докосна, въпреки че е малко странно. Как се почувствахте, когато за първи път видяхте керамичните произведения? Уникални са. Почувствах се превъзходно. Постоянно си запазвам нови и нови. Оценявам труда на всеки. Това ще си толкова различни, красиви, автентични. Просто невероятни. Прекрасни са. В смисъл, това ми беше първата дума, която изникна в главата ми. Нещата, които правят, са изключително хубави и много се радвам, че все повече хора могат да ги видят. Ами, почувствах страхотно, тъй като повечето хора дори не подозират, че децата с аутизъм могат да правят толкова прекрасни неща с ръцете си. Реално това е да изразят самите себе си. Купих си над 10 неща. Какво означава за вас възможността да помагате на Вила Аутистика? Да бъда значима и да правя добро. Удовлетворение. Нали, това, че помагаш на някой, ме кара се чувствам много по-добре. Да помогна на тези деца, както преди малко казах, да се развиват. Когато отида там, ме зарежда с енергия. Аз не се чувствам уморена от това, което съм правила, се чувствам по-скоро въодушевена. Аз много се радвам за тази възможност, тъй като това да отидеш и да помогнеш до някаква степен и на теб ти помага да се почувстваш по-добре. Означава да свърша едно добро дело, да знам пред себе си, че съм направила нещо толкова добро и чисто, без никакви задни мисли. Защо според вас е важно студентите да се включват в подобни инициативи? По време на инициативата се срещаш с хора и с съдби, които всъщност те карат да обикнеш и професията, която искаш да практикуваш. При нас специално журналистиката е свързана с социална отговорност. Ами, защото ги изгражда много като хора. Според мен е хубаво, като едни млади, интелигентни хора, ние да помагаме. Не само, че ще се докосна до нещо, което доста малко хора са запознати и не вярват, че деца могат да го направят, а и това е, че наистина доставя удоволствие и е приятен труд, не е нещо тежко, което ние правим. Ами, защото това ти показва и различни страни на това да си студент и самия безвъзмезден труд е изключително полезен и упражняваш един вид обществено полезен труд. Никога нищо няма да бъде близко до тази емоция, просто невероятно. Какво бихте казали на свои колеги, които се колебаят дали да се включат като доброволци? Давайте смело, ще ви хареса. Ами, бих им казала, че ще ако го правят само по задължение, да си помислят още малко, но ако наистина го усещат и нещо ги потиска да не се притесняват, ами директно да се включат и да се впуснат в това приключение. Бих казала да не го мислят, защото доброто наистина идва като първична реакция на всички колеги от университета и не само. Бих по-скоро ги ентусиазирала и им бих пожелала да не се страхуват от такова нещо, защото нищо няма да загубят. Че не трябва да се колебат и че това е едно от най-прекрасните неща, които можеш да опиташ. Нито е тежка работа, нито е нещо, което физически може да затрудни някого, ами е просто нещо, което чисто правиш със сърцето си и с двете си ръце. Доброто има лице, когато има дете. Е истинско. Когато е дадено от сърце. Когато видиш усмивките на лицата на хората. Когато ти подадат ръка, може би. Когато участваш в инициативи. Да бъдеш доброволец означава? Да си значим. Ти си добър човек. Да помагаш за развитието. Да се отдадеш на каузата. Да. Помагаш. Щедрият вторник за мен е? Огромна възможност. Прекрасна кауза. Прекрасен. Следващия вторник за мен е обратното на черният петък. Преживяване. Нещо невероятно. Инициатива, която трябва да продължи много дълго време, не само в Нов български университет, а да се развие много повече.